program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Skład KRS-u uzupełniony, Sejm wybrał 4 posłów, nie ma wśród nich polityków PiS-u. Trwają poszukiwania mężczyzny, który w poniedziałek w Rzeszowie zaatakował i poranił 12-latkę. Zamrożenie majątku i zakaz wjazdu do kraju. Sankcje na Hamas nakładają Wielka Brytania w porozumieniu z USA. Sejm wybrał 4 posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Są to Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Poparcia Izby nie uzyskali kandydaci PiS-u Kazimierz Smoliński, Marek Ast, Bartosz Kownacki i Arkadiusz Mularczyk. Szef klubu KO Borys Budka mówił, że w poprzedniej kadencji skład KRS został wybrany niezgodnie z konstytucją. To Sejm wybiera 4 przedstawicieli w tym konstytucyjnym gremium. Natomiast Sejm zeszłej kadencji dopuścił się w tym zakresie poważnego naruszenia konstytucji, wybierając ponad to wskazanie 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czym w oczywisty sposób przekroczył swoje uprawnienia. Do wypowiedzi szefa klubu KO odniósł się minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro powiedział, że według konstytucji to ustawa określa sposób wyboru 15 członków KRS-u. Ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa kto? Borys Budka! Nie! Ustawa! A co ustawa określa? Wybierają to sędziowie? Nie! Parlament wybrał, bo tak ustawa zdecydowała, pani Budka. Niech pani wprowadza ludzi w błąd. Kadencja posłów członków KRS trwa 4 lata. W prezydium Sejmu czeka miejsce na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, powiedział marszałek Szymon Hołownia. W poniedziałek kandydatka tej partii nie otrzymała akceptacji parlamentarzystów na stanowisko wicemarszałka Izby. Marszałek Hołownia zaznaczył, że do takiej oceny Elżbiety Witek Sejm miał prawo. Rozumiemy, że taka była właśnie ocena Izby, do której ma prawo, ocena posłów, którzy z panią marszałek mieli okazję wcześniej współpracować, ale to nie zmienia zasady. Co do zasady, standardy demokratyczne są w pełni przywrócone. To miejsce i gabinet na przedstawiciela czy przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości będzie cierpliwie oczekiwać. Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałków w obu izbach parlamentu. Poparcia nie uzyskali ani marszałek Sejmu poprzedniej kadencji Elżbieta Witek, ani wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Polityk PiS-u będzie dziś gościem salonu politycznego Trójki. Prokuratura w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki. Trwają poszukiwania sprawcy przestępstwa. Mężczyzna zadał dziewczynce kilka ran w okolicach szyi oraz głowy ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Zdarzenia ta 12-latka była sama, akurat szła z mieszkania, w którym mieszkała w bloku przy Mikołajczyka, do sklepu. Dziewczynka po zdarzeniu zadzwoniła do matki, że potrzebuje pomocy i na to wszystko nadszedł jeszcze nieznany mężczyzna, który udzielił jej pierwszej pomocy. Nie udało się ustalić naocznych świadków tego zdarzenia. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, przeszła operację. Jej stan lekarze określają jako średnio ciężki, ale stabilny. 12-latka pochodzi z Ukrainy, od dłuższego czasu wraz z matką mieszka w Rzeszowie. Brytyjczycy w porozumieniu z Amerykanami nałożyli sankcje na Hamas. Oba kraje uznają, że to ugrupowanie terrorystyczne. Adam Dąbrowski. Zamrożenie majątku, zakaz wjazdu do kraju, zakaz sprzedaży broni i ekwipunku 6 ludzi, 4 przywódcom i 2 ludziom odpowiedzialnym za finanse Hamasu. Nie uciekną od konsekwencji swoich działań, nawet jeżeli za sznurki pociągają spoza Gazy. Czytamy w oświadczeniu Foreign Office. Na celowniku m.in. Yahya Sinwar, który, jak uważają Brytyjczycy i Amerykanie, brał udział w ataku na Izrael sprzed miesiąca. Wczoraj wieczorem City podczas przemowy poświęconej polityce zagranicznej o zagrożeniu mówił też premier Rishi Sunak. Co motywowało Hamas do dokonania przerażającego ataku na Izrael? Nie tylko nienawiść, ale także obawa, że oto rodzi się nowy Bliski Wschód, gdzie Izrael normalizowałby stosunki ze swoimi sąsiadami. Jednocześnie Londyn podkreśla, Tel Awiw ma też zobowiązania. Musi pamiętać o ochronie cywili podczas bombardowań i powstrzymywać ataki, jakie na Palestyńczyków na zachodnim brzegu przypuszczają izraelscy osadnicy. Nowy szef dyplomacji, Lord David Cameron, deklaruje dziś, że cywile w Gazie również są ofiarami Hamasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po raz 13 ruszyła zbiórka w ramach akcji Paczka dla Bohatera. Inicjatywa powstała w Szczecinie, ale zasięgiem objęła całą Polskę. Dary trafią do paczek dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Zbierana jest żywność z długą datą przydatności, środki czystości i wszystko, co może przydać się w świątecznym czasie, mówi organizator Paczki dla Bohatera Tomasz Sawicki. Ludzie przekazują nam i skarpetki, i rękawiczki, i czapeczki dla kombatantów, żeby im ciepło było na te chłodne wieczory. Pomysły są bardzo duże, dlatego cieszymy się z tego, że angażuje się cały kraj, ale też emigracja, bo już mamy zbiórki w Holandii, w Belgii, w Niemczech. To jest już najważniejsze, że no, zbieramy. Teraz zobaczymy, jakie będą efekty. Seniorzy czekają też na kartki świąteczne, stąd apel do szkół i przedszkoli, by uczniowie włączyli się w akcję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj się całkiem sporo będzie dziać się w pogodzie. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. W rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Suma opadów deszczu na północy wyniesie 10 mm, na południu 12, w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej do 12 cm, więc sporo. Na termometrach maksymalnie od 8 stopni Celsjusza do 10, chłodniej jedynie na Kaszubach, w północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 4 do 6 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali. Paskali będzie rosnąć. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o magii imion. Niektórzy nie mogą się zdecydować na jedno i nadają komuś dwa, ale są też takie przypadki, że pojawia się dużo więcej imion. W tym przypadku 25, to informacja z Hiszpanii, którą rozwiniemy. Jak państwo wybierali imiona dla dzieci? Jakie historie się z tym wiążą? Dwie dwójki i siedem trójek. Czy na przykład tropem jest dziadek, babcia, jakiś przodek? Czekamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I rozpoczynamy nasze poranne spotkanie w porze na Trójkę. Piotr Firan, kłaniam się. Radosław Namęcz również. I razem spędzamy czas do 8.45. Dzień dobry. 10 minut po 6 Linkin Park w Trójce. Co dzisiaj w programie? Porozmawiamy m.in. o kłopotach z imionami. Pewien hiszpański książę chciał swojej córce nadać ich aż 25, ale nie zgodził się na to Urząd Stanu Cywilnego. Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los santos. I tak trzeba wołać dziecko w ten sposób? Z drobnieniami oczywiście. Proszę Państwa, także jeśli chodzi o to, co przed nami, przed 7 przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkają się dzisiaj prezydenci USA. No i także Joe Biden spotka się z przywódcą Chin. Powrót do normalnej komunikacji, możliwości odebrania telefonu i porozmawiania w sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia kontaktów na poziomie wojskowym. Nie dążymy do odseparowania się od Chin, staramy się tylko poprawić relacje. Oczywiście to świat wielkiej polityki. U nas tematem wiodącym będą imiona, 2 2 7 3. Przypominam numer. Nasz reporter sprawdził, kiedy polski urząd może odmówić nadania dziecku danego imienia i też wrócimy po 7 do tego tematu. Rodzic zgłaszający może wybrać nie więcej niż 2 imiona. Imiona proponowane przez rodzica nie mogą być w formie zdrobniałej, nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Czyli gdyby twoja mama miała taką fantazję, żeby nadać ci imię Radeczek, to by się nie udało. No bo to by mnie ośmieszało, ale... Pani, dlaczego? Pani, no taki malutki, no to malutki Radeczek. Duży czyli... Radek dzisiaj właśnie. Jest, a wtedy był Radeczek. Bo imię rośnie, powinno przynajmniej tak rosnąć razem z posiadaczem tego imienia, tak? No czyli oczywiście, że tak. Raduś, a potem jest Radosław. Ach, ale tak, to prawda. Proszę Państwa, będzie dzisiaj też temat internetowych łańcuszków, ale dzisiaj będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na zawody jeździeckie Kawaliada. Aby je dostać, proszę zostać z nami. Zaczynamy nasze spotkanie 12 minut po godzinie 6. Na zegarze już 15 minut po 6:00. To pora na trójkę. Wybierając imię dla dziecka, nie wszystko nam wolno. Przekonał się o tym pewien hiszpański książę, który chciał nadać swojej córce aż 25 imion. No i jest to wyzwanie potem, żeby zapamiętać, prawda? A jakie imiona sprawiają problemy Polakom? O to przechodniów zapytał nasz reporter. Jakie według pani są najgorsze imiona w języku polskim? Jessica albo Brianek. No niektóre to są takie, które były nadawane raczej w tamtych czasach i się bardziej takie kojarzą z takimi właśnie starszymi osobami i nie wiem, może to być takie krzywdzące dla tej młodszej osoby, bo mogą się rówieśnicy z nich śmiać. Czasy się zmieniają i na przykład kiedyś jak dziecko nazywało się chociażby Janusz, to inaczej się na to patrzyło niż jak teraz się nazywa Janusz. Alfreda, teraz są takie mody różne, dziwne, nie wiem. Ja uważam, że najbardziej najlepsze to są takie proste imiona. Jan, Stanisław, Anna, o, takie normalne. Jestem obcokrajowcem. W swoim języku mam dużo takich imion. Na przykład? Edzik. Nie będę to tłumaczyć. No wiesz, to jest tak niemodne teraz mówić. No może niektóre utarło się, że po prostu są śmieszne, na przykład Brianusz. Czy Jessica. Po prostu nie samo imię, co po prostu postać nam się kojarzy. A jakie są takie imiona, których by pan na pewno nie nadał dziecku? Przykład Elona Muska. Zna pan to imię jego dzieci? Nawet nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że to było totalnie takie powalone. Teraz tak naprawdę nie jesteśmy zamknięci. Powiedzmy, nie mamy małżeństwa typowo jednej narodowości, tylko różnej. Więc powiedzmy, mogą być imiona, które na przykład w obcym kraju są kompletnie normalne, a dla nas po prostu będą dziwne. Po prostu nie jesteśmy do tego jako społeczeństwo przyzwyczajeni. Przypomnijmy, hiszpański książę chciał nadać swojej córce 25 imion. Brzmiałoby to tak. Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los Santos. Jakie historie stoją za Państwa imionami, na czyją część zostały nadane, a może Państwo mają taką historię do opowiedzenia, jeśli chodzi o Państwa dzieci. Do narodzin dochodzi w różnych okolicznościach i czasem nadajemy imiona dzieciom na cześć pani pielęgniarki czy pana taksówkarza, który wiózł do szpitala. 2 2 i 7 3. No ja bym dodał jeszcze postaci historyczne. We'll be right back. 23 minuty po godzinie 6, pora na trójkę, to jak to jest z tymi imionami? W mojej rodzinie została zachowana tradycja, ponieważ ja mam na drugie Józef po ojcu, a mój starszy brat rodzony Antoni, po dziadku Antonim. I kończąc moją wypowiedź, chciałem, używając zdrobnienia, pozdrowić redaktorów prowadzących Radeczka i pana Piotreczka. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Ja myślałem, że mam imię po dziadku, bo mój dziadek się nazywał Piotr Firan, ale kiedy spytałem mamę, to powiedziała, że to nie po dziadku było. I nie wiem po kim. Ja mam imię po koledze mamy. No dobrze, to jeśli państwo mają komentarze, 2 2 7 3, nasz numer jest do dyspozycji. Wiadomo, jak się nadaje imiona, tylko po przodkach, tak samo jak córce, po babciach dostała i to wszystko. Maria, Irena. I koniec, i sprawa skończona. I bez żadnych kłótni. Trzymajcie się. No na imię Janusz. Nie mam wąsa ani żony Grażyny. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również 2 2 7 3 w sprawie imion. No, bywa też tak, że na przykład jakiś serial jest popularny i wówczas jest na przykład dużo Daenerys, Skelezji, ale też i Arię Stark się trafiła. I chyba też kiedyś na Izaury była moda. 24,5 po 6. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna i program Drugi Polskiego Radia polecają Mateusz Pałka Trio. Nowy album artystów kolejnego pokolenia Polskiej Szkoły Jazzu. Płyta Melodies, The Magic Mountain. To 10 autorskich kompozycji inspirowanych poezją, prozą, malarstwem i naturą. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 6. Przenosimy się w takim razie na drogi i sprawdzamy sytuację. Radio Nawigator Trójki, Anna Hardy i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Mimo wczesnej pory mamy już korki w kilku miejscach, zwłaszcza na drogach dojazdowych do miast, na przykład do Krakowa. Mamy tutaj spowolnienia na siódemce w Mogilanach, trzeba też zwolnić na siódemce na północy w Węgrzcach, a także na drodze krajowej 94 na wysokości Wieliczki i na tej samej drodze w Wielkiej Wsi. Coraz więcej samochodów też na obwodnicy Krakowa, czyli na A4. Na trasie S1 jest zator przez roboty drogowe na węźle Brzezinka w stronę Tychów. Na jedynce w Dąbrowie Górniczej mamy spowolnienia przy Parku Brzozowym w obie strony, a w Gliwicach jest zator na drodze krajowej 88 w stronę autostrady A4 i węzła Kleszczów. No i w Warszawie tradycyjnie korkuje się trasa S8 w kierunku Bemowa. Kierowcy stoją na moście Grota Roweckiego i jeszcze północ kraju. Tutaj stoją kierowcy między Leźnem a węzłem Gdańsk-Karczemki w stronę Gdańska. To oczywiście krajowa siódemka. A kolejny raport za niecałą godzinę. Proszę na siebie uważać. Teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Marszałek Sejmu zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wygłosi orędzie radiowo-telewizyjne. Szymon Hołownia zaznaczył, że chce w ten sposób przedstawić swój plan działania. To jest taki moment, w którym wypada przedstawić się, powiedzieć dlaczego, powiedzieć o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać. Jak widzicie Państwo, ja nie mam jakoś specjalnego problemu z rozmową z ludźmi, więc chciałbym też porozmawiać z wyborcami, powiedzieć im pewne ważne rzeczy, na które odpowiedź później usłyszę przez media, w czasie spotkań, w których pewnie będę miał dużo. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji prawo do orędzia przysługuje prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut. Kontrole stacjonarne na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną przedłużone o kolejnych 20 dni. Niemiecka minister spraw wewnętrznych poinformowała o tym Komisję Europejską. Od 16 października, kiedy wprowadzono kontrolę, niemiecka policja zatrzymała około 90 przemytników nielegalnych migrantów. Wojciech Andrusiewicz został rzecznikiem Narodowego Banku Polskiego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych NBP. A Wojciech Andrusiewicz był rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2019 roku do sierpnia. Wcześniej od 2015 roku pełnił funkcję rzecznika ZUS-u. Pełny serwis o 7. Za 28 minut teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch ostatnich meczów w tym roku. Z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy i Łotwą, z którą zagra towarzysko. Biało-czerwoni mają za sobą dwa treningi. Dzisiejszy na bocznym boisku Legii Warszawa stoi pod znakiem zapytania z powodu złego stanu murawy, mówi rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Nasi trenerzy odwiedzają kilka innych potencjalnych lokalizacji, gdzie ten trening mógłby się odbyć. Jeżeli oni uznają, że te boiska, które zobaczą, są w lepszym stanie, czy ta nawierzchnia murawy przede wszystkim jest bardziej twarda niż to boczne boisko Legii, no to wówczas podejmiemy decyzję o potencjalnych zmianach, jak i również o godzinie tego treningu. Raczej się można spodziewać, że to będzie około godziny 11, ale no mówię, na to musimy poczekać, aż tutaj trenerzy wrócą z tego objazdu po Warszawie i obejrzeniu jeszcze kilka potencjalnych boisk. Kwiatkowski dodaje, że w zeszłym roku, tuż przed wyjazdem do Kataru na Mistrzostwa Świata, reprezentacja borykała się z podobnym problemem. To jest listopad w Polsce, wiemy, jaka jest pogoda w listopadzie i przede wszystkim też już wegetacja takiej trawy już jest zakończona w danym sezonie, to też ma wpływ na jakość tej nawierzchni, a jeszcze jak popada deszcz, temperatura jest na plusie, no to automatycznie to boisko jest bardzo miękkie. Przypomnę, że Polacy w piątek o 20:45 zagrają ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. 4 dni później, również na PGE Narodowym, zmierzą się z Łotwą. Teraz siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z GKS-em Katowice 3-1 w meczu 6 kolejki plus ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany środkowy Zaksy, Amerykanin David Smith. Mecz ocenia rozgrywający zespołu z Kędzierzyna-Koźla Radosław Gil. Pierwszy set na pewno był bardzo wyrównany do samego końca, gdzieś to się ważyło w końcówce. Natomiast przechyliliśmy szale na naszą stronę i to się przeniosło na drugi set, to jak zakończyliśmy pierwszy set, plus oczywiście dobra nasza zagrywka. W trzecim secie trener z Katowic troszkę porotował, plus chłopaki zaczęli naprawdę mocno zagrywać. Gdzieś nam zrobili presję zagrywką. Natomiast już czwarty set, myślę, że większą jego część kontrolowaliśmy. Gdzieś w końcówce jeszcze Damian domagała, trochę nas przestraszył zagrywką. Na szczęście no, na końcu my triumfowaliśmy. W innym meczu tej serii Skra Bełchatów przegrała z Treflem Gdańsk 1-3. W całym kraju sporo chmur i przelotny opad deszczu, wysoko w górach śnieg, temperatura od 8 do 10 stopni, chłodniej na Sowalszczyźnie, na Kaszubach i w rejonach podgórskich od 4 do 6. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Strapped to my Legendy połączyły siły i The Rolling Stones, i Elton John. Get Close, miejsce 19 na liście. Można zajrzeć na stronę, można zagłosować również w aplikacji. Polecamy kolejne notowanie w piątek o 19, a głosowanie trwa do 12. Państwa historie dotyczące imion w kontekście hiszpańskiego księcia, który chciał nadać córce 25. Dawno, dawno temu, to jeszcze lata 80. były, kiedy chodziłem do szkoły, mieliśmy takiego jednego z prowadzących zajęcia, któremu rodzice chyba krzywdę zrobili, bo nadali mu imię Chręszczyszczyn. Także w skrócie przezywali go wszyscy nieszczęśliwi. Nie wiem dlaczego, ale taki właśnie smutny zawsze chodził. To nie wiem, czy to z powodu tego imienia, czy czegoś innego. Nie doszliśmy do tego. Jak wołać dziecko? Chrenio chyba, prawda? Chrenio, ale bardzo ładnie. I wtedy mógłby się rozweselić. Proszę Państwa, zajrzymy za chwilę na stronę Polskiego Radia w poszukiwaniu ciekawych informacji. Będzie między innymi o tym, skąd w Polsce najlepiej obserwuje się nocne niebo. Będzie też ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy podróżują wukatką. Popularną wukatką trwa strajk maszynistów między 6 a 8, ale szczegóły za kilka minut również na stronie polskieradio24.pl już teraz. 20 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. zajrzyjmy na stronę Polskiego Radia. Tam informacja o wyspie Lampedusa, na którą napierają migranci. Na wyspę średnio co półtorej godziny dociera łódź. Tylko wczoraj przypłynęło 17 łodzi i przybyło 800 migrantów. Łodzie wypłynęły z Tunezji i Libii, gdzie działają gangi przemytników ludzi. Służby podkreślają, że tak intensywny napływ migrantów nie jest typowy dla tej pory roku. Sprzyjają mu natomiast dobre warunki na morzu. Ten rok będzie jednym z rekordowych pod względem fali migracyjnej. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w tym roku przez Morze Śródziemne do Włoch przebyło ponad 145 tysięcy migrantów, większość z nich właśnie na Lampedusę. Przypominamy informację związaną z utrudnieniami. Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że dzisiaj należy uzbroić się w cierpliwość. Mogą się w środę rano faktycznie poważne utrudnienia zdarzyć. Wszystko związane ze strajkiem maszynistów. Pociągi WKD nie będą kursować w środę rano między godziną 6 a 8. W tych godzinach wszystkie pociągi WKD zatrzymają się na najbliższych stacjach. Ostrzega przewoźnik. Spółka apeluje o przesiadkę na Koleje Mazowieckie. Bilety WKD zachowują ważność na odcinku Grodzisk Mazowiecki Warszawa, Śródmieście, Warszawa Główna i Warszawa Centralna. Sopotnia Wielka, wieś w gminie Jeleśnia, została ogłoszona przez Dark Sky International w USA lokalizacją o statusie Dark Sky Community. To pierwsze takie miejsce w Polsce, dziesiąte w Europie. Jest to niewielka miejscowość położona w Beskidzie Żywieckim, niedaleko miasta Żywiec. Amerykańska organizacja, która przyznaje tytuły, doceniła wysiłki lokalnej społeczności w redukcji ilości emitowanego światła i propagowaniu świadomego oświetlenia. Jak wygląda niebo z Sopotni? Zapraszam na polskieradio24.pl. I jeszcze apel od leśników, którzy zwracają uwagę, zwrócili się do turystów, żeby ci zwracali uwagę i byli ostrożni, zwłaszcza jeżeli pojawiają się tablice ostrzegawcze umieszczane w wielu miejscach przy wejściu do lasu. Wszystko związane oczywiście z sytuacją i sprawą ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Jak się okazało, poszkodowanym był ekoaktywista, który zbliżył się za bardzo do gawry drapieżnika. Nie dochowaliśmy należytego bezpieczeństwa i stąd atak niedźwiedzia, poinformował towarzyszący mu mężczyzna. Mężczyznę na szczęście udało się uratować, no ale sytuacja wydarzyła się w Dolinie Górnego Sanu w Bieszczadach. Mężczyźni chcieli sprawdzić, jak wygląda sytuacja związana z wycinką lasu. Zbliżyli się zbyt mocno do gawry zwierzęcia i niestety zwierzę zaatakowało mężczyznę. Dlatego też apel do turystów został wystosowany przez leśników, żeby zwracać uwagę na ostrzeżenia. I nie nosimy z sobą miotku, proszę państwa. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling autumns, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be. Baby, oh no. Czy czeka nas nowe otwarcie w relacjach amerykańsko-chińskich? W San Francisco Joe Biden spotka się z przewodniczącym Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w USA od 6 lat. Dotychczas stosunki między krajami były napięte. Czy teraz uda się je załagodzić? O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden udał się do San Francisco na spotkanie przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. To właśnie przy okazji tego szczytu ma dojść do spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Przed odlotem do Kalifornii Joe Biden został zapytany, jaki stawia sobie cel podczas rozmów z Xi Jinpingiem. Powrót do normalnej komunikacji, możliwości odebrania telefonu i porozmawiania w sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia kontaktów na poziomie wojskowym. Nie dążymy do odseparowania się od Chin, staramy się tylko poprawić relacje. Wskazując na problemy gospodarcze Chin, Joe Biden wyraził przekonanie, że poprawa tej sytuacji leży w interesie zarówno Chin, jak i świata. Z mojej perspektywy Chiny mają teraz kłopoty gospodarcze. Jesteśmy za tym, by przeciętny obywatel Chin był w stanie mieć przyzwoicie płatną pracę, która przyniesie im korzyści, a także nam wszystkim. Ale nie zamierzam nadal godzić się na to, żebyśmy inwestując w Chinach musieli przekazywać wszystkie nasze tajemnice handlowe. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan uważa, że w rywalizacji z Chinami Stany Zjednoczone mają obecnie mocną pozycję. Sullivan wskazał na dobrą sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych oraz silne sojusze międzynarodowe. Wierzymy, że istnieją obszary, w których nasze interesy się pokrywają, takie jak wysiłki na rzecz zwalczania nielegalnego handlu fentanylem. Istnieją również obszary, w których możemy skutecznie zarządzać rywalizacją, na przykład poprzez przywrócenie komunikacji wojskowej. Są też oczywiście krytyczne kwestie globalne, które obaj przywódcy będą musieli umówić, w tym wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i rozwijający się kryzys na Bliskim Wschodzie. Sullivan powiedział, że strona amerykańska spodziewa się produktywnego spotkania. Prezydent Biden ma długą historię kontaktu z prezydentem Xi. Ich rozmowy są bardzo bezpośrednie. Prezydent Biden wierzy, że nic nie zastąpi dyplomacji twarzą w twarz, aby zarządzać złożonymi relacjami pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej przybył wczoraj do San Francisco, gdzie został przywitany przez gubernatora Kalifornii Devina Newsoma i sekretarz skarbu Janet Yellen. Spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem odbędzie się w historycznej posiadłości Filoli na południe od San Francisco. Ma potrwać 4 godziny i dotyczyć zarówno kwestii dwustronnych, jak i globalnych. Media zwracają uwagę na te dzielące Waszyngton i Pekin różnice polityczne. Chodzi m.in. o kwestię Tajwanu, agresji Rosji przeciwko Ukrainie czy wojny Izraela z palestyńskim Hamasem w strefie Gazy. Te informacje przygotował nasz korespondent Marek Wałkuski. Jeśli chodzi o czas, to 7 minut pozostało do godziny 7. Za chwilę serwis trójki, a potem prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Koń jaki jest, każdy słyszy. W Trójce opowiemy, jak konie skaczą przez przeszkody. Oczywiście nie same, bo pod znakomitymi jeźdźcami. I podczas kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Od czwartku do niedzieli. Trójka na kawaliadzie. Prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, na zegarze prawie 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybler.